राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण द्वादशी संबंध 2059 31 दिसंबर 2002 प्रातः 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम समझेंगे बार बार क्यों कहते हैं, ये तो एक बार ही काफी है। अगर आप स्वीकार कर ले तो दुर्गा कहने की जरूरत नहीं है। स्वीकार जल्दी नहीं करते इस बात का नाम होता है। परमात्मा सबके लिए परिपूर्ण है, तो आप अपने को जहां मानते हैं वहां परमात्मा है कि नहीं? नहीं नहीं कह सकते। सब जगह परिपूर्ण है तो मैं हूं, इसलिए परमात्मा है। पूरे परमात्मा है, पूरे पूरे, कुछ थोड़े नहीं है। परमात्मा का कोई अंश हो या वैसा नहीं है, परमात्मा है जैसे जैसे पूरे। तो कुछ भी चिंतन न करें तो परमात्मा की स्थिति होती है हमारी, और कहाँ होती है। कुछ भी चिंतन नहीं करें तो हमारी स्थिति परमात्मा में होती है। कुछ चिंतन करें चिंतन में होती है, चिंतन कुछ भी न करें तो परमात्मा में होती है स्थिति। सब परमात्मा में स्थित है, परमात्मा भी है और उसका सत्य और कोई आधार ही नहीं है, परमात्मा ही आधार है। कुछ भी चिंतन न करे तो वो जहां है वहां ही परमात्मा है। वही मैंपन में तो फर्क हो सकता है, परमात्मा में रहने में, परमात्मा के होने में फर्क हो सकता नहीं। ये आती है समझ में? मैंपन तो हो न हो पर परमात्मा तो होने में संदेह हो ही नहीं सकता। तो जहां है वहां हम है, वहां ही परमात्मा है। और वास्तव में देखा जाए तो अपना स्वरूप परमात्मा ही है। अपने तो अंश कहते हैं, जब प्रकृति अंश को पकड़ते हैं, प्रकृति का अंश अहंकार है उसको पकड़ते हैं, तो कहते हैं वो अपना प्रकृति है। अहंकार ममता करते अपना प्रकृति है। निहाय कामानी है सन्मान निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार है। जड़ तक स्वीकार ही न करे तो ये है ही दोष। निर्मोह निरहंकार है श्रुति। श्रुति स्वाभाविक है। निहाय कामानी है सन्मान कामना भी यही, निष्प्रिय स्प्रिय भी यही, निर्ममा ममता भी गई और निरहंकार अहंकार भी गया। क्यों? ये तो अपना तो है नहीं है, ये तो प्रकृति का है, अपना नहीं है, अरे अपने लिए भी नहीं है, अपना भी नहीं अपने लिए भी नहीं। संसार के लिए है, संसार का ही है, संसार के लिए है। संसार का उपकार करना है, संसार का हित करना है, संसार की सहायता करने के लिए ही है अपनी सामग्री है। अपने सामने अपने लिए नहीं है, सीधी सीधी सरल बात है। ऐसा ब्राह्मण दिखा गीता ने निरंकार शांति मदी अच्छी ऐसा ब्राह्मण स्थिति जब निरहंकार निर्मम हो गया तो स्थिति क्या हुई, ब्राह्मी स्थिति हुई, ब्रह्म की स्थिति हुई, निर्मम निरहंकार हुआ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं नाम प्राप्त इसको प्राप्त भोजन नहीं था। अंतकाल में हो जाए तो निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कितनी स्वच्छ बात है, सीधी बात है, देवाद निरंकार हुए। ऐसा नहीं मिली होती, बड़ी शुभ महादेव जी सर ममता ने ये जो बात है एक खास, ये सब जड़ प्रकृति के भीतर ही है, चेतन में है ही नहीं। ये मूल बात बहुत बढ़िया है, बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। बिहार कामान कामना भी पदार्थ है, निष्प्रिय भी पदार्थ है, निर्मम और निरहंकार भी पदार्थ, जड़ पदार्थ का संबंध ही नहीं है तो कोई संबंध नहीं। सब राम स्थिति सत्य क्योंकि ये सब प्रकृति का कार्य है, निर्मम और निरहंकार प्रकृति सब राम स्थिति प्रकृति है ही नहीं। प्रकृति है अस्वीकार करने से वो निर्मम निरंकार नहीं होता, तो नहीं है तो निर्मम निरंकार, निर्मम निरंकार श्रुत है स्वाभाविक ही श्रुत ही। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति में कहा निर्मम है निरंकार, सत्य स्वाभाविक है। जड़ का संबंध ही नहीं है, यह संसार की जितनी भी है वो चीज ना तो अपनी है ना अपने लिए है, अपने भी नहीं अपने लिए भी नहीं है। ये तो संसार की चीज है, यह संसार की सेवा के लिए ही है, सेवा करने से शुद्धि आ जाती है, निर्मल हो जाते हैं, भूत रहित हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं स्वाभाविक ही। ये तो सब परमात्मा की स्थिति संसार चीजें है, यह संसार की सेवा के लिए है। इन पर अपना सुनता अधिकार भी नहीं है और ये मिलने पर पूर्णता भी नहीं होती। अपनी हो अपनी मिल जाए तो पूर्णता बन जाए, पता नहीं रहते हुए भी भूख और ज्यादा, इस वास्ते अपनी नहीं है। निर्मो निरहंकार शांति मदी अच्छी प्रयोग में शांति की प्राप्ति होती है, निष्काम होने से स्वाभाविक है। शांति के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, निर्मम निरंकार हो जाए तो ब्रह्म स्थिति है। अच्छा ब्रह्म स्थिति पार्थ प्रेरित किया करना पड़े। ये ममता और अहंकार के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। ममता छूटी अहंकार छूटा तो स्वतः ही निर्मग्न अहंकार ऐसा ब्राह्मी से थी। ये प्रकृति का कार्य सब प्रकृति का कार्य अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। अपने लिए प्रभु है वो, अपना अपना है अपने लिए है। ये भूल रहे थे, भूल से वो अपना माना है, अपने लिए माना है, भूल रहे तो हो गया। आप शुद्ध हो जाते भूल रहे थोड़े से। भूल से अपना मानने से शुद्ध हो जाते हैं। ये अपनी नहीं अपने लिए नहीं, दोनों बात है। अपने लिए होता तो अपने कोई चीज इच्छा नहीं होती, अपनी चीज मिल गई फिर अपनी क्या है। जैसे बालक रोता है और माँ मिल जाए गोदी मिल रही तो बंद हो जाता रोना, क्योंकि माँ मिल गई अपनी। इसे ये अपनी चीज होती है तो इनके मिलने पर और इच्छा तो होती ही नहीं, और इच्छा होती है तो ये अपनी नहीं मिली, अपनी माँ नहीं मिली, अपनी चीज मिलती तो इच्छा नहीं होती। इसमें धर्ममोह निरहंकार का निर्मम हो निरंकार, न ममता है न अहंता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। आनंद हो गया, आनंद ये स्वतः सिद्ध है चीज, ये कृति कृति साधी नहीं है, ये साधन से साध्य नहीं है। ये साधन करेंगे उससे सिद्ध होगा, ये तो ज्ञान से सिद्ध है। अभिचेदी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम महान पापे तो भी ज्ञान से तुम शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान का ही प्रभाव है, ज्ञान का अपने नहीं अपने लिए नहीं है, अपने नहीं अपने लिए नहीं है। संसार की या संसार की सेवा के लिए है, सीधी बात है। मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सब सी सामग्री संसार की है, संसार के लिए है, अपने नहीं है अपने लिए नहीं है। संसार की सेवा में लगा दू, इस बार से परमात्मा की प्राप्ति सत्य सत्य सत्य स्वाभाविक है। अपना अपने लिए तो परमात्मा ही सिद्ध होते, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अजीव अविनाशी चेतना मद सहन सूर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मद सहन सूर परमात्मा का ही साक्षात अंश है, साक्षात अंश है। इस बात से कुछ भी चिंतन करे परमात्मा से स्वाभाविक स्थिति परमात्मा में है, स्वाभाविक। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया तो ये मानव शरीर केवल संसार की सेवा के लिए दिया है, संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए है। अपने लिए परमात्मा है, वो अपना है, अपने लिए है। आत्मशास्त्र मन कृत्व चिंतित, आत्मशास्त्र मन कृत्व परमात्मा में है मन, मानो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा मन में निश्चय हो गया, बुद्धि में निश्चय हो गया, मन में निश्चय हो गया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात नैना ब्राह्मी सत्वा श्याम काले भी भिम निर्माण मिश्रती। परमात्मा में स्थिति सबकी स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वाभाविक, और कहाँ रहेंगे। नट कितना ही चतुर हो, कितना ही खेलने में अच्छा हो, पर नाचे तो पृथ्वी को छोड़कर कहाँ नाचेगा। अपने कंधे पर आप कैसे नाचेगा, जैसे पृथ्वी को छोड़कर कहीं रह नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा को छोड़कर वो रह नहीं सकता। और सत्ता ही जिंदगी होती है स्वाभाविक स्थिति पर बात है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात, बहुत बढ़िया बात है। प्रकृति रहते प्रकृति पुरुषम से विद्यादि उपाव भी प्रकृति अनादि है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एव भी है, अनादित्वात अनादि तो प्रकृति भी है, निर्गुणत्वात का निर्गुण निर्गुण प्रकृति भी है, ये स्वयं निर्गुण है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एव अभ्य शरीर स्थो भी कौन दे, न करोति न लिप्यते, श्रम जी तो करता लिपता नहीं होती, करता बोलते बनते ही नहीं, शरीर में से थोड़े पर भी ये अपनी स्थिति में स्थित रहता है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे मो निरहंकार। नारायण नारायण नारायण नारायण।